ایک سطح سے اکمال استدلال سے ترجمہ ثابت ہوتا ہے کہ استثناء اس بات پر دلالت کرتا ہے جو بھی پورا محل دے سکتا ہے شادی کر سکتا ہے نقل ہو یا مقصد ہو. جو لوگ یسار کا اعتبار کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں کر سکتے ہیں یہ رضائے مرد پر موقف چاہیے. یہ کتاب جہاد میں آ چکی اور وہاں میں یہ بتا چکا ہوں ظاہری حدیث لا ادلا ولا تیر کہ بالکل مخالف ہے. علماء نے حدیث لا تیر کو تو اپنے ظاہر پر رکھا اور تغیر اور برفاری سے منع کیا اور جن حدیثوں سے شون کو ثبوت ہوتا ہے اس کی تعویل و توجیہ کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ حدیث سنی کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں تیرا فی المرأۃ و دار الفرس تو ناراض ہو گئیں اور کہنے لگی حضور نے یہ کبھی نہیں فرمایا بلکہ آپ نے تو یہ فرمایا رجا کے لیے ان چیزوں سے تطیب کرتے تھے. امام طحاوی کا میلان اسی طرف امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کلام شرطی ہے. دوسری حدیث میں صاف وارد ہے امکان شوم شین کو کردار مرتب ولفرت سے اور ہر شخص کے لیے واقف ہونا ضروری نہ ہو. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ شوم کے دو معنی آتے ہیں, ایک نحوست اسی کی نفی کی گئی ہے اور دوسرا مانا آتے ہیں عدم الموافقت اسی کا اس بات کیا. ذاتی طور پر ان چیزوں میں کوئی نقصت نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں فلاں عورت کا کعب یعنی اس کی گوڑی اچھی گھر میں آئی تو بڑھ کے گوڑ رہا دور نے اس کا ابطال کیا. آئے بات ضرور ہے کہ بات چیزیں انسان کے موافق نہیں آتی ہیں اور کیونکہ ان تین چیزوں سے ہر وقت تلب سے مسلمان کا مسکن میں رہنا ہے. ان کے ساتھ زن و شوئی کا تعلق ہوتا ہے, گھوڑے سے مسلمان کو جہاد کا تعلق ہوتا ہے. اس لیے آپ نے ان تینوں کی تفصیل فرما دی اور مقصد یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں موافق نہ آئیں تو آدمی اس سے تخلی کر لے. ابو داؤد کی ایک حدیث میں وارد ہے ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم فلاں جگہ تھے تو ہمارے اولاد اور گھر والوں میں کثرت تھی, اب فلاں جگہ آئے وہ اردن ابین تو آپ نے فرمایا ضرورہ فین پر فکل ضرورہ زمین مکن اس کو اسی طرح مضمون چھوڑ دو. اس لیے کہ قرب سے طلب ہوتا ہے چونکہ وہ اس مکان پر جائے وہ پور وہاں کی آب و ہوا نہ مناسب، اس لیے آپ نے اس کی طرف فرما دیا. اور بعض علماء امام مالک وغیرہ کی رائے یہ تین چیزیں لا عدوا کے فائدے سے مستثنا ہیں، لا عدوا لا تیرہ کے فائدے سے مستثنا ہیں، جس میں تطیر پایا جاتا ہے. امام بخاری کی رائے ابھی بیان کی جا چکی. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن الهادي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد الى الخلال بن هدي بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخلوا الشوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الشوم في شيء ففي الدار والمرض والفرس. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سعد بن سعدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء ففي الفرس والمرض والمشكل. وبه قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبه بن سليمان التيمي عن سليمان التيمي قال سمعت وراء فتنا انگریزی اور دعوت کا سبب بننا. چلیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی بتا دیا کہ بعض عورتوں میں شوم مخصوص قسم کا ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیں تو اب یہ بتاتے ہیں کہ عورت غلام سے نکاح کر سکتی ہے، غلام ہونا کوئی شوم کی بات نہیں، اور حرہ کا عبد سے نکاح کر جائز ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو بریرہ آزاد ہوئی تو ان کے خاوند مجلس غلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو اختیار دے دیا کہ اس بات کی صاف دلیل وہ چاہیں، چاہتی تو اپنے غلام خاوند سے نکاح میں باقی رہے، بلکہ بعض روایات میں اپنی سفارش کی. چلیے. سیارے موتقا کا یہ مسئلہ مسلم آئندہ مستقل ترجمے میں ذکر کیا ہے. خیار الرمت تحت العبد وہ اپنی جگہ آئے گا. عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ان في ورده ثلاث سنن. بريره کے اندر تین سنتیں تھیں، یعنی بریرہ کے واقعات سے تین سنتیں حضور کی ثابت ہوتی تھی. اتقت فخذيت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولا من اعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول مثل على الناس فخذي بيده خبز وغرب من قدوم البيض فقال لم ارى القربة فقيل لحم ست سد قال بيضة وانت لا تاكل صدقة قال هو علي صدقة ولنا هدية. فضفنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما لا يتزوج اكثر من اربعين. ما لا يتزوج كما يسمى برباد طبیعت میں ایک لفظ بڑھا کے احمد ترجمے کی صبح حقیقت تبدیل ہو گئی. ویسے بابن لا تزوج اکثر من، امام بخاری نے اس ترجمے سے یہ بیان کیا ہے کہ مرد کو چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، اس کے بعد اجازت نہیں. یہی علم اربا اور جمہور صرف والخلف کا نسب کا مظہر علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری نے اس کو اجماع نقل کیا. بعض لوگوں نے امامیہ سے زائد کا جواب کیا. علامہ شوقان مولانا عبدالحی لکھنوی نے جواز کے قول علامہ شوقان کی طرف منسوخ کر دیا جو وہم ہے. علامہ نے صرف دلالت الآیت کے متعلق گفتگو کی ہے اور انقرار کی آیت سے دار سے مزید کی نفی نہیں ہوتی ہے. البتہ اس کو اجماع علماء سے اور احادیث سے مقید فرمایا. ہاں شوقانی نے بعض شیعہ اور بعض ظاہریہ چار سے زائد کا جواب نہیں کیا. بعض کہتے ہیں حضرات کے نو عورتوں سے نکاح جائز ہے اس لیے قرآن میں تنقید ماقابل مثال مسنا رسول صبا واجن کے لیے آتا ہے تو معنی یہ نکلے کہ تم دو سے تین سے عرص نکاح کر سکتے ہو اور واو جمع کو چاہتا ہے اس سے معلوم ہوا جمع بھی کر سکتے ہو اسے رکھو یعنی نو سے نکاح کر سکتے ہو. بعض لوگوں نے خوارج سے نقل کیا کہ اٹھارہ عورتوں سے نکاح جائز ہے اس لیے کہ لفظ مسنا سنا قربا خطرات پر دلالت کرتا ہے. لیکن اس مسلک کی کیا حقیقت ہے اللہ بہتر جانتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نے جمہور کی تائید کی اور صاف کر دیا چار سے زائد سے نکاح کر گزار. امام بخاری رضی اللہ تعالی علماء نے اس کے تین دلائل پیش کیے. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانکح ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تم کو جو عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو دو تین چار. اللہ نے اعداد کو الگ الگ اس لیے ذکر فرمایا کہ نکاح کرنے والے مختلف قسم کے ہیں. بعض دو کے خواہش مند ہوتے ہیں بعض تین بعض چار. تو یہ عدد تقسیم اور توزیع کے لیے ہے اور چار پر جا کر مسئلے کو ختم کر دیا. اس سے بات معلوم ہو گئی آگے کی گنجائش نہیں اگر گنجائش ہوتی تو قرآن کریم مزید آداد کا تذکرہ کرتا. اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اس سے مزید پر استدلال اس طرح ہو سکتا ہے کہ جمع کے لیے جیسے ان اعداد کو الگ الگ اختیار کرنے کا حق ہے ایسے ہی جمع کرنے کا بھی حق ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جس کو مزید کی خواہش ہو وہ ان اعداد کو جمع کر سکتا ہے اور یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے بعض لوگوں اس آیت سے تین چار سے زائد پر استدلال کیا. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن کا مقصد کیا. جب ہم یہ بتا چکے کہ قرآن ناقلین کے اعتبار سے تقریری اور تقسیمی حکم جاری کر رہا ہر شخص کی رغبت کے حساب سے اس کو اجازت دے رہا ہے، تو تقسیم ہو جانے کے بعد پھر جمع کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اللہ نے تو خواہش والی کی خواہش کے اعتبار سے تقسیم کر دیا، اگر ایک کو دو کی خواہش ہے تو دو سے کر، دوسرے کو تین کی خواہش ہے اس سے کر، تیسرے کو چار کی خواہش ہے اس سے کر۔ یہاں تو اللہ نے ناقدین کے حساب سے عدد کی تقسیم فرمائی ہے، اور تقسیم کے بعد جمع کہاں؟ جب باقی تقسیم ہو جائے تو جمع کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہلے ثابت کر آئے ابواب شرکت میں کہ تقسیم ہو جانے کے بعد کسی کو شرکت باطل کرنے اور منتقل چیز کو جمع کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے بے حضور نے فرمایا پہلا سر پتی کرو پلا شکا، پہلا وقات الحدود سر پتی کرو کو پلا شکا، جیسے وہاں تقسیم کے بعد جمع نہیں، ایسے ہی یہاں پر بھی تقسیم کے بعد جمع کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوا۔ اور ذرا نظر آگے ڈالی، اللہ تعالی شانہ فرشتوں کا جب تذکرہ کیا تو فرمایا اولی اجنحت مثنا و ثلاث رباع، یہ فرشتے مختلف انواع کے ہیں، بعض کے دو پر ہیں، بعض کے تین پر ہیں اور بعض کے چار پر ہیں، تو کیا کوئی اس منقسم شکل سے یہ بھی نکال سکتا ہے کہ بعض کے نو پر ہیں؟ جیسے یہاں یہ بات نہیں سمجھی جا سکتی ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ فرشتوں کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں پروں کے اعتبار سے، ایسے ہی یہاں پر عورتوں کی قسمیں بتائی گئیں ناقدین کے اعتبار سے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ کئی حدیثوں میں وارد ہے بعض صحابہ کے پاس چار سے زائد بیویوں کی، جب وہ خدمت نبوی میں آئے مسلمان ہیں تو آپ چار سے زائد کے چھوڑ دینے کا امر فرمایا، مسند احمد اور ترمذی وغیرہ میں ہے کہ حضرت غیلان ابن سلمہ ثقفی جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں چار عورتیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امسک اربعان و فارق سائر، یا اختر اربعان یا خود اربعان علی اختلاف الفاظ روایہ۔ اسی طرح سے نوفل ابن معاویہ کے نکاح میں پانچ روایت عورتیں تھیں، حضور نے ایک کے چھوڑ دینے کا امر فرمایا۔ رواح صاحب شرح سننا، اگر کہ یہ حدیثیں سند کے اعتبار سے معلل، پہلی سند مثلاً وہ ارسال میں اختلاف، امام بخاری بزرا ابو حاسم نے مرسل کو راجح قرار دیا، اور دوسری روایت میں بھی کلام لیکن قصے کی مجموعی حیثیت یہ بتاتی ہے کہ واقعہ پیش آ. تیسری دلیل یہ ہے کہ عہد نبوی میں کسی صحابی نے چار سزائیں شادی اور نہ صحابہ نے آپ کی وفات کے بعد چار سزائیں شادی کی نہ کسی کو اجازت دی. یہ اس باب میں برہان قاطع کا درجہ رکھتا ہے کہ چار سزائیں کی گنجائش نہیں, ورنہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی زمانے میں شادی کرتے, آپ کے بعد شادی کرتے. ولن استقلال ان احد یہ باب ہم کو لکھ کر دو. لقوله تعالى مثنى وثلاثة وارباع, وقال أبي بن الحسين يعني مثنى وثلاثة وارباع, وقوله جل ذكره. امام البخاري امام زين العابدين في تفسير لاك شاهد باشيا کی تردید کی ہے جو تین چار سزائے بجائے دیتے ہیں, کیونکہ زین العابدین امامیہ اور شیعہ کے میں معتمد علیہم اور متفق علیہم ہیں, اور وہ یہاں بتا رہے ہیں کہ مثنا ثلاثہ ربع کے معنی مثنا او ثلاثہ او ربع, یعنی یہ واو تقسیم کے لیے جسے تنویع مقصود ہے, جمع مقصود نہیں ہے. اس کو دوسری آیت سے جس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا معیت کرتے ہیں. وقولہ جل ذکرہ قولی اجمین کہ مثنا و ثلاثہ و رباع, فرشتوں کے متعلق اسی طرح کی آیت ہے, وہاں پر بھی واو او کے معنی میں ہے, یہاں پر بھی واو او کے معنی میں ہوگا. یعنی مثنا و ثلاثہ و رباع. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد بن هشام عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها فان شئتم الا تفسدوا بيدنا قال لما تكون عند الرجل وهو ولي فيتزوجها على ماله ويزيد صحبتها ولا يعدل في ماله فليتزوج من تاب له من النساء سواها. مثنا و ثلاثة و رباع. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. امام بخاري رحمه الله جب یہ بتا دیا کہ چار ہزار نکاح جاری ہیں تو اسی کی مناسبت سے باب رضا لے آئے, اس لیے کہ جس سے رضا کا تعلق ہو جاتا ہے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا, نہ رضائی ماں سے نہ رضائی بہن سے. آگے کہتے ہیں وہ یحرم من الرضا ما یحرم, جہاں نسب سے حرمت آتی ہے رضا سے بھی ماں حرمت آتی ہے. فقہا نے چار صورتیں مستثنی کی ہیں جو حشی نے نقل کی ہیں, ان میں سے میں ایک صورت سے کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے نسبی بھائی کی ماں حرام, اس لیے کیا تو انسان کی ماں ہوگی ہے ضرور دلو, اور رضا میں حرمت لازم نہیں, اس لیے کہ رضائی بھائی کی ماں بعض وقت اجنبیہ ہوگی. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ استثناء مفتے کی حیثیت رکھتا ہے, یہاں رضا کا تحقق ہی نہیں, حرمت تو رضا میں وہاں آتی جہاں رضا پایا جاتا ہو, جہاں رضا ہی نہیں وہاں حرمت کیا آئے گی. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الله بن ابي بكر عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستعد في بيتها فقالت فقلت يا رسول الله بتسر الله فتح دون جائے اس کے معنی ہے مسس سبیلی لبن سبیلی مرکب، اور اصطلاح میں اس کی تعریف ہے مسس سبیلی لبن من سبیل مرکب کے وقت مخصوص. فقلت يا رسول الله اتعرض من يستاذن في بيتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مراء فلان لعمي حفصه من الرجال. قالت عائشه لو كان فلان حيا لعمها من الرجال دخل علي. فقال نعم. سؤال یہ کہ حضرت عائشہ کے چچا ابو الجعد ہیں جن کا قصہ گزار ہے، وہ تو زندہ تھے عائشہ کے یہاں آئے، اور یہ کہا میں تمہارا چچا ہوں، عائشہ نے مطلب گھر آنے کی اجازت نہیں دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ بات کہی، اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی بنی لہو فن کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کیا کہا؟ لو کان فلان حی لعمها من الرضاعة دخل علی فقال نعم. یہاں پر کئی جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے ممکن ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات نہ ہوئی ہو، وہ سمجھی ملاقات ہو گئی. دوسرا جواب یہ ہے ممکن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی لیکن بعد میں طول غیبت ہو گیا تو اس نے شاید وفات ہو گئی. اور تیسرا اور صحیح جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو عم، ایک ان ان کے رضائی باپ کے حقیقی بھائی، انہیں کا قصہ ابھی بیان ہوا وہ تو زندہ تھا، اور دوسرے ان ان کے حقیقی بھائی باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی، ان کی وفات کے متعلق کہہ رہی ہیں لو کان حیا دخل علی، اور اس مناسبت سے کہا کہ بیت حفصہ میں جو شخص داخل ہو کر بات کر رہے تھے وہ حضرت حفصہ کے رضائی چچا ہر قسم سامی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے رضائی بھائی تھی. چلیے حمزہ سے آپ شادی نہیں کرتے، ان کے نام میں سات اقوال ہیں، امامہ، عمارا، سلمہ، عائشہ، فاطمہ، حمد اللہ اعلیٰ اور حافظ مدی رحمت اللہ علیہ، ان کے اسماء میں نام ام الفضل ذکر کیا ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ دنیا. وقال بشير بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله قال انها ابنة اخي، حضور نے فرمایا حمزہ کی بیٹی میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صویبہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وبه قال حدثنا حكم بن نافع وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله. امام بخاری نے اس سندی بتانے کے لیے ذکر کی ہے کہ قتادہ نے یہ حدیث جابر بن زید سے سنی ہے اور اپنے سماع کی تصریح کی ہے. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبه بنت ابي سفيان اخبرتها انها قالت يا رسول الله انت اختي من ثلاث سنوات. تم چلا کے نہ پڑھو, اگر پڑھ سکتے ہو پڑھو, میں چھوڑ دو یہ پڑھ لے گا. اب وقت نہیں ہے کہ میں لوگ آپ لوگوں سے چبا چبا کے بار پڑھ رہا ہوں. چلیے بارت یا رسول اللہ اور ہی لے کر لے سور ابھی سے نس نہیں کر, ایک حرف نہیں آتا ان کے اختی بنت ابی سفیان. محبوبہ کی ان بہن کے بارے میں, انعام کے بارے میں تین روایتیں, بعد میں عزہ, بعد میں حمزہ, بعد میں درہ والی. جی ذالک سور خبیث النفس, ایک حرف نہیں آتا ہے. ذالکہ کا خطاب کس کو ہے, ذالکہ کا خطاب کس کو ہے؟ بدبخت کبھی تو سو بار جو ہے میں نے ایک ایک مرتبہ ٹوکا ٹوکا ٹوکا, لیکن آپ کو تنبہ ہی نہیں ہوا. مرد کا خطاب ہوگا تو کیسے جو ہے اس میں اشارہ استعمال ہوگا, عورت کو خطاب کیا جائے گا تو کیسے استعمال کیا جائے گا, اسی بات نہیں آپ کو معلوم. وقت غارت کرواتے ہیں بے توفیق کرنے کو. چل بس لست لک بمخلیت, اے لست بمنفردت بک ولا خالیت عن ذرہ. مخلیہ اس مفاعل ہے اخلاص سے, جو لازم و متعدی دونوں اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی خالی ہو جانے کے بھی آتے ہیں اور خالق کر دینے کے بھی آتے ہیں. تو مخلیہ کے معنی میں خالی نہیں ہوں. چلی مثالے کے سور ابھی احمد, اتنی سی بات تیری نہیں سمجھ میں آتی ہے. خطاب کس کو ہے؟ بد وقت بھی عقل ان کا تکبر اتنا تھا تو سمجھتا تھا کہ میں عبارت پڑھ لیتا ہوں, ہاتھ آتا ہے تجھ کو. چل بس سور کہیں کا اگر لئی بنے تو پڑھ لیتا تو وہ زیادہ اچھا تھا زیادہ کے پڑھنے سے. پریشان کر دیا بالکل. چل بس الراتی و آخا سلام کو اسے مراد عباس ابن عبد المطلب بے شر حیبت اے بے شر حالت. ارے سور کیوں آفت کیے ہوئے ہے, ایک مصیبت کر دی, مادہ لقیت نہیں پڑھ سکتا ہے تو بدبخت بے سمجھ. چل بس لم, اس کا مفعول یہاں چھوٹ گیا ہے. اسی طرح بخاری کے تمام نسخوں میں ابو الیمان کے جلد میں لم القبعدتم رخا ان, اور انہی کے طریق سے اسماعیلی نے حدیث روایت کی ہے. آخر ابن حجر اسقلانی کو اسماعیلی کا مقصد تو معلوم ہے, ابو الیمان کا جز انہوں نے نہیں دیکھا. چلیے یا دیکھا تو یہاں مستقل نہیں تھا. چلیے ہوں گے غیران بھیا, تم نے تو بہت تنگ کر دیا مجھے. غیرانی سقی تو فی حاض ہی بے عطاقتی صحیح, مجھ کو پلایا گیا اس کے اندر میرے سویبہ کے آزاد کر دینے کی وجہ سے. حاضی سے مراد ہے وہ گڑھا جو انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی کے بیچ جڑ پر ہوتا ہے. عبدالرزاق کی روایت میں ہے وہ اشار الی نقرۃ اللتی تحت ابہامہ, اور اشارہ کیا اس گڑھے کی طرف یہ یہاں پر جو ابہام کے نیچے ہے. بے عطاقتی صہیبہ, میرے صہیبہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے. جب ابو لہب کو یہ اطلاع دی صہیبہ نے کہ تمہارے بھتیجا ہوا ہے, تو اس نے یوں کہا تھا یعنی جاتو آزاد ہے, جس انگلی سے محمد کی ولادت پر مسرت کا اظہار کیا تھا اسی انگلی کو اس کے لیے راحت کا ذریعہ بنا دیا گیا کہ محمد سے وفات ہونے کو جو ان سے وفاداری کرے گا اس کا اجر اس کا بدلہ باقی رکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جی چلیے چلیے بہت پریشان کر دیا بس زبانی کرائی لا رضا بعد الحولین دو سال کے بعد رضا کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یہی میں ثلاثہ مالک شافی احمد یوسف محمد داؤد ظاہری اور تمام محدثین کرام اور جمہور علماء کا مسلک ہے. حنفیہ میں سے امام طحاوی اور ابن امام نے اختیار کیا ہے اور یہی ثواب ہے. امام ابو حنیفہ تنہا یہ کہتے ہیں کہ مدت رضا 2.5 سال ہے. جو لوگ اول کے قائل بخاری نے ان کی تائید کی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی فرماتا بخاری نے ان کی تائید کی ہے اور اس کی دلیل میں آیت کریمہ حولین کاملین لمن اتا اراد ان یتم الرضاع پیش فرمایا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے لا رضاع الا ما کان فی الحولین. رواه سعید بن منصور بن ابی شیبہ و عبد الرزاق من قول ابن عباس. لیکن یہی حدیث دارقطنی نے مرفوعاً نقل کی اور ابن ابی بیہقی نے بھی, مگر حفاظ حدیث ابن ابی بیہقی وغیرہ کی رائے اس کا رفع ثابت نہیں ہے. حیثم ابن جمیل مرفوع نقل کرنے میں منفرد ہے اور وہ حافظ نہیں ہے اور عام روات اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور جو حضرات 2.5 سال کی قائل وعید کریمہ و حملہ و حصالہ ثلاثون شہرن سے استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حولین کاملین تو مدت استیجار مرضع کو بیان کیا ہے اور مدت رضاعت اس آیت ثانیہ میں بیان کی گئی اور یہ مدت الگ الگ حمل فصال کے لیے ہے. گویا حملہ و فصالہ اس میں تنازع کر رہے ہیں جیسے دو فعل ہیں معمول میں تنازع کیا کرتے ہیں. لیکن جمہور علماء نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ میں اگر آپ فصال کی مدت اس آیت شریفہ سے اگر آپ فصال کی مدت 2.5 سال نکالتے ہیں تو پھر حمل کی مدت بھی 2.5 سال نکالنا پڑے گا جیسا کہ آپ خود کہتے ہیں. لیکن آپ حمل کی کل مدت 2 سال ہے, 2.5 سال ہے ہی نہیں. حنفیہ میں سے بعد میں جواب دیا اصل میں ہونا تو یہی چاہیے تھا. لیکن حضرت عائشہ سے منقول ہے ما تزید المرأة فی الحمل علی سنتین قدر ما يتحول ظل عمود المغزل اخرجہ الدارقطنی. یعنی حمل کے اندر 2 سال کے بعد اتنا بھی توقف نہیں ہو سکتا جتنی دیر میں تکلی کا دمڑا گھومتا. اس پر اشکال یہ ہے کہ احناف خبر واحد مرفوع سے تو تقید الکتاب کے قائل ہیں نہیں، پھر عائشہ کے اثر موقوف سے کیسے تقید جائے؟ اس لیے بعض علماء حنفیہ نے اور جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ حمل علی الاقف مراد ہے، اس پر اشکال یہ ہے کہ کوئی بھی ڈھائی سال گود میں اٹھانے کا قائل نہیں ہے، اور یہ بالکل بعید توجیہ ہے. اس لیے علماء احناف نے بھی جمہور کی موافقت کی، اور جیسا کہ میں نے بتایا ابو یوسف محمد طحاوی بن امام اسی کے قائل ہیں، اور یہی ثواب ہے، اور قائد شریفہ کے متعلق جمہور کہتے ہیں اقل مدت حمل اور اکثر مدت رضاع کو بیان کیا گیا ہے، اقل مدت حمل 6 ماہ ہے اور اکثر مدت حمل اور اکثر مدت رضاع 2 سال، اور یہ جو دعویٰ کیا گیا کہ حمل پیٹ میں 2 ہی سال رہتا ہے یہ خلاف دلیل ہے، بلکہ جب امام مالک کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو انہوں نے فرمایا ہمارے پڑوسن محمد بن اجلان کی بیوی 4 سال حاملہ رہتی ہے، 12 سال میں 3 بیٹے دیے تھے، ہر بیٹا پیٹ میں 4 سال رہا، اور مالک ابن دینار کے زمانے میں بھی یہ قصہ پیش آیا ہے، اور بچے کے دانت نکل آئے تھے پیٹ کے اندر ہی. اسی طرح اور بھی اس طرح کے واقعات، خود امام مالک کے متعلق معروف ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 3 سال رہے ہیں، اور مفقود کی عورت کے بارے میں حضرت عمر کا ارشاد تھا کہ 4 سال تربص کرے گی. امام بیہقی کہتے ہیں غالباً اس کی وجہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں حمل ہو. چلی بقوله تعالى حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وما يحرم من قليل الرضاعه وكثير وكثير. یہ ترجمے کا دوسرا جز ہے، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس سے بیان فرمایا کہ رضاع میں کتنی مقدار محرم، اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد کی مشہور فرماتے ہیں قلیل و کثیر محرم، یہی بخاری کی رائے اور خطابی نے اسی کو اکثر علماء سے نقل کیا. نمبر 2، اسحاق ابن راہویہ، ابو سوردا ظاہری ابن منذر احمد کی روایت کرتے ہیں 3 رضاعت محرم. نمبر 4، امام شافعی اور امام احمد ایک روایت میں رکن حضم کے 5 رضاعت محرم. اس کے علاوہ صحابہ کے یہاں 7 رضاعت، 10 رضاعت کے بھی اقوال ہیں. امام بخاری رحمت اللہ نے آیت کے اطلاق کو سامنے رکھا، اور اسی طرح احادیث کے اطلاق کو، اور جن روایتوں میں لا تحرم المست وللمساتان وللاملادت وللاملادتان رواه مسلم، یا کان مما انزل من القرآن 10 رضعات محرمات یحرم ثم نسخن بخمس معلومات رواه مسلم، وارد ہوا ہے جمہور فرماتے ہیں وہ روایات اپنے مفہوم سے اباحت پر دلالت کرتی ہیں، اور روایات مطلقہ اور مخصوص عامہ الاطلاق تحریم پر دلالت کرتی ہیں، لہذا محرم مبیح کے تعارف کی صورت میں محرم کو ترجیح حاصل ہوگی. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه قري ذلك، فقالت إنه وقي، فقال انظرن من إخوانكن إنما الرضاعة من المجاعي. فإنما الرضاعة النبينا فإنما الرضاعة من المجاع، وہ رضاعت مجاعت کے وقت معتبر ہے، یعنی اس وقت دودھ پینا، رضاعت کا مسلک ہے جب بچے کو ماں کے دودھ کی خوب لگتی ہے. فحل کے معنی ہیں نر. مقصد یہ ہے کہ تحریم بسبب رضا کا تعلق صرف مرضیہ کے ارضاء سے نہیں بلکہ مرضیہ کو دودھ جو پیدا ہوتا ہے جس مرد کی وتی سے پیدا ہوا ہے اس سے بھی حرمت کا تعلق ہوتا ہے. یہی حضرات ابن اربع اور جمہور علماء کا مسلک ہے. سعید ابن مسیب، ربیعۃ الرائے، ابراہیم نخعی، داؤد ظاہری ابن بنت الشافعی اور تابعین میں سے قاسم سالم کہتے ہیں حرمت صرف مرضیہ سے تعلق رکھتی ہے، لبن فحل سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بخاری نے حدیث سے اس کو رد کر دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو ابو القعیس حضرت عائشہ کے رضائی باپ ہیں، حضور نے ان کے بھائی افلح کو خود عائشہ کے ہانے کی اجازت دی اور فرمایا اذنی لہو فانہ امن کی. معلوم و تحریم جیسے مرضیہ کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے ایسے ہی اس مرد سے بھی متعلق ہو جاتی ہے جس کی وتی سے دودھ پیدا ہوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن الشيخ بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ابنها قال لقعيد جاء يستاذن علي وهو عن عمان الرزاعي بعد ان نزل الحجاب فاقيت ان اعلن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعته فامرني ان اعلن له. وبالاسناد الى ابي هريره في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب شهاده المرزعه. یہ مسئلہ کتاب العلم میں پہلے بیان ہوا، اس کے بعد کتاب الشہادات میں جہاں مسلم نے یہ